حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں گائیوں میں ہر 40 میں سے ایک دو دانت والی گائے یا بیل اور ہر 30 میں سے ایک سال کا ایک بچڑا یا بچڑی وصول کروں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1803۔